أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذره سبحانه وتعالى بيدو سيموري أيها المؤمنون onji simore nde e ndedo simore wetede la uqsimu koy simoje de ganduda alla mawdo o wondiri no futini o wondiri hore makko o wondiri yawmal qiyamati famdani o wondiri kadi fitta lulu ganduda hondu tamino wallo hondu yida fedeta towal hondu wurono fedeta buri yodde yani allati la tasilu ila martabatin illa talabat ma fawqaha fitandu ina jeya jikkuji mu kala ko dani wonganta ko buri du kala ko dani wonganta ka yawtude kanyum alada haaji yewe tan laamu way mawnude ni kono non so ari ha wiyama kay laami fo wakkanta kadi ka yawtude hay gotal de wota fof sona kanyum wala ilaha illa ahabbat ma talaha siga tawi ko gondi don sa dani ngel gongel ngel no saudi kadi wonganal gongel ngel yani dum tagi fitalu e der ko yilato ko yiddeji mu e yidde timminde hore mu odo aduna ina wadi ton aduna goddo betede aduna malal to yawmal qiyama e aduna goddo wi aduna malkisa gol wonande yeddube salibe de dum tagi de do wondore e ko nande mu fof subhanahu wa ta'ala hongeri dum noppi salibe Allah be noppi salibe Allah be Allah wadi de kon kon kon kon kon kon kon kon e cimoje badena lagu simbi yawmal qiyama fahum kanu yaqsimuna bil adabi wal umri wal ka'bati be gongiranno hanki ka barki baba bela dum ala enen ɗum ko bida ɓe gondiranno hanki ko bil qamar mi wondiri lewru bele ɗum ala men ɗum ko bida mi wondiri kaaba ɗum ko bida julɗo sino wondira wondirta ko jeyɗo o wondirta ko jeeya ko jeeya ko wondirtake ko taga ko wondirtake ko takɗo o wondirte kanko Allah noon nde o ari nde o yiɗi hollude ko kanko wawata wondirde hunde o feññinana yimɓe ɓe hunde nde o wondiri nde no fayida mu foti ɗum tago wi la ko simu bi yawmil qiyamati batte haqqillaji simore nde no tiiɗi nde ala yaafo e haydara nde wi ko keng hode yoori tan simore laɓtude Allah wi ya Muhammad la uqsimmi wondi la uqsimmi wondiri bi yawmil qiyamati e oɗo ñalawma ko takimi wondirde yawmal qiyama ko ñalawma mo ganduɗa kulhuli mu ina mawni ñalawma mo ganduɗa ñalaɗo sifima mo hono no goto sahabaɓe beteɗo Adi ibnu Abi Rabia o namnima nelaɗo ga yawmal qiyamati goto sahabaɓe wi nelaɗo yawmal qiyamati yawmal qiyamati yawmal holko woni yawmal qiyamati holko ɗum woni holko ɗum jogori wa o wi nelaɗo mata yakunu wama haluhu wa amruhu honde wonata siko woni hono wayi hono affaire mo woori nelaɗo salawatullahi wasalam alayhi wi ɗum law ayanta dhalika alyawm law ayanta dhalika alyawm faqalo wim law ayanta dhalika alyawm lam usdikaka walam umin bik aw yajma allahu hadhihi alidham o wi nelaɗo min haysomi yi on ñalawma e gitam mi gonɗintama mi jaɓatama ha Allah fottetina ƴiye mayɓe ɓe fo watta gotel fo e place mum adandi nam ni do nelat yowmal qiyamata no woni nelat o wi nelado haala dum yowmal qiyamata woni wi kalda kono way won kono min ay so mi yimbo mi gongintama mi jabatama so wana neddo maynodo yemu mbatta mbabba maynoba yemu mbatta ngeloba maynoba yemu mbatta gotelen fo watta na wonno ha dari ngeloba wonti ngeloba puccu wonti puccu neddo wonti puccu kullu shay wonti do wonno on waktu non so mi de yemela bay way gongintde mo walla mi wama gongintde subhanahu wa ta'ala non ari jabadem ya muhammad wi bi adam la uqsim mi wondi bi yawmil qiyamati wala uqsim mi wondiri dido lamaji didi di diwani dido lamaji didi di diwani to hala arab yi ngona diw ko di lamaji di ganduda ta bangal hara arab do wana bo wana la nafiya mo wana diw do o do lam ko tabatin do ko nyimnudo wonde ko allah wi yawmal qiyamati no wodi ko ko tabiti mbatte akilla simor ndene tid la uqsim mi wondiri bi yawmil qiyama wala uqsim mi wondiri bi nafsina fitandu allawama filuru hore mayru filuru yennuru hore mayru so ndu wadi ko boni ndu wi hore mayru wadi ko boni so ndu wadi ko moddi ndu wi kadi deydu dum tagi imamul farrawi laysa min nafsin barra wala fajira illa wa hiya talum nafsaha hay fitado wotru danyataake les asmane juldu en wona juldu sona ina fela hore mum sikondo wadi ko moddi ndu wi hore mum ko hanma beeda sondo wadi ko boni ndu wi hore ma kanima dacca wadde ko boni subhanahu wa ta'ala wi mon wodri o do nyalawum o do beete de yawmal qiyamati na hafere makko wodi walillahi an yuqsama bima sa min khalqi koli kallah foti wondirde tagore mum la uqsimu bi yawmil qiyamah ayahsabul insan ayomba jabo omba jabo waji mon nani allah na jabo waji ono wete adi ibn abi rabia allah na jabo ba e bado na makko hayawmal qiyamati communist en tu yeddude yawmal qiyamati allah wimo ayahsabul insan ngela bi adama sikki allam najma min bawa rendinde izamahu jion kon ngela bi adama sikki min nanninta jiemu bala no ponmini qadirina bin min kattani an nusawiya min fonda ha fotana fonno banana hu fideli di fideli di no ponno ni burdata fedendu ngeloba fedendu neddo gotelen fona wano ya muhammad may wattu dum ko non bi adamin sikki min baba rendinde yemu cagal de certi bin min jogi ko min min kattani ko buri dum min min bay fondude fedeli di fedeli cebe juude de cebe koyde de min dendel dum min batta hol sere ngeloba na wonno min batta hol sere mbabbana wonno min batta hol sere puccuna wonno dendangal ko subhanahu wa ta'ala meedi tagde subhanahu wa ta'ala wi ma min batta dum no wonno ni yani hono masalan min jogi bawde rendinde je min balli fod min duttade min battade no de mbano caggal de certi caggal de dum woni je dappude wonen ko maaye der deedi wonen ko maayi gorama der ndiyeneje e der geccuji njoli lidde e ko nyamata nyami je muen ha laabi modi Allah bi mamin ngartir min gontire jeede no gonno wonen mayde der laddeji hande jiak de mayton je mo en hendu ubbi yaade na yayi wayto ma kanat min bay fondide koyde de min fondide juude de min bala dum no wonno ko nande ngeloba ko nande mbabba yani fa yakulu kama taakulu ya watta nyamirde ne nyamiranno watta yarde ne yarirando wa fi zalika khusranun kabirun lahu wa tashwihun li khalqi ko li nyanden bi adama mo wadani ko moddi ha may tuba ne ruttake al ha dare yesa amen subaka nyade min ngare fottitinde de do jie min ngare fondude fedele cegeneji min ngare fottinde le min ngare wattude dadi gotel bo heba place mu on subaka de bi adama ba wadana ko hani ko foti ko yodi nyaden may ko modjani den moli al allah wi ya muhammad balka woni bi adama fotani bondeneji yuridul insanu bi adama yidika li yafjura amama ha wirto ha hoya ha hersa ha dawa bongol amama huwa yesa jomum ko dum bi adama anna yani hore mum kono wonde ala ka allah wawani dum siko bi adama wi non jogori ko hoyde kono allah ko wayi ko dadi ko bi adama mi ci tonko on nani de kalte ko wote ngoppate mi yaha bal subhanahu wa ta'ala li bal ko woni yuridul insan bi adama yidi ko li yafjur ha be do chay sayagal li yafjura li yakuna fajiran bandi kaccor say bondaneedi ciusɗo bone li yafjura ha feññina bandiyagal mum li yafjura ha feññina goofim li yafjura ha feññina wirtare mu e koyere mu amama ho yeso jomum subhanahu wa ta'ala sababi adama ko dum yidi wala yatubu mina bal yustawifu bit tawba yama jomi tuba hawnaka allah ko mojjo ko do tan heddi fa yaqulu a'malu summa atubu ba'da dan do tan heddi allah wi wana non tagal dum allah artire men ina halana men hakkunde mu e o do jiyaada allah batte hakillaaji yas'al ye webi adama no huccite amen na wona bangel na wido mon nane adi ibn rabi ye we tan neddo kanyumi darani dum hore man ni dum koyet wanni dum hore mu fo ha timmi ala ko huccite amen de sonana wi amen yasalina namno ayyana yawmul qiyamati onde daranga darato anamna taaka bela mara ustam anamna taaka bela hande bela mahirt ko wodi ma e darade yawmul qiyamati holko keblani da dum siga tawi ada namno daranga ina daro wala daranga darataako holko keblani da dum ko man namno min namnal bondini namnal woddinde o do nyalawmo namnal yeddudi ummital namnal gal ganduda ho baddi bakkan bo wawa tubde wa khabba fiha wa wada ghayra abiyin bi aqibati ma yasna'u yawani ko wadat dum tagi subhanahu wa ta'ala ina jabo o e qur'ana gasata yasalu ayyana yawmul qiyamah ko man namno mo de daranga darato ina wadi nokku goddo Allah wi wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin sibe tayo nan Allah baade kalton ko gogo ko daranga darato ko be dutto be nanno gede godde hay hata lima tu adu in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin en nokku ji godde der qur'an wannan ko qur'an sirata horem daiman be do wi amon so on jidi nande dum on jidi dum famde sikada janga dum a jangira dum ta mahul wa tarattul wa tamahul ne wada jangira sese ka kay firtata horem yasara yana yawmul qiyamah ko be nanno hode daranga darato Allah wi wa yaquluna mata hadzal wadin kuntum sadiqin non nokku goddo wi hay hata lima tu adun ko be biya waddi ko podan don ko in hiya illa hayatu in hiya illa hayatun ad-dunya ala ko jogorden do sana wurde aduna tan no communiste nguuriri hande ni e namutu wana haya ko do wurete ko do mayete wo mananu bi mab'usin ay dum do ko ka halano gila arabe be ngarani gila qur'an be lani arde gila langa arab halaka be bi ko dum wonata horon nana ka halte ko subhanahu wa ta'ala e der o do aya gusara ma salafa be jeddiri ummital gede didi gedal gadanal ngal be bi bandu ndu no wata feccade sa mayi ni tew yaha yidam yaha dadi jaha yi e jaha kono dum wonter ha wonta goto hama rendinta du dum ko hen gedel gongel ngel kono ngal di neddo sa mayi be bi hendu arab hendu sara jewon ko weddo yo dum funnange weddo yo dum hirnange serde dum wije dum sara dum dum woni be bi a yahsabul insanu allan najma idamahu allah jabi pala qadirina ala an nusawiya banana gelel gongel ngel ko woppitaade woppitaade ko weli dum woppitaade tuyoji mum yani o yidaade o nyibata yani be bi ko ummital ala dendal ala subhanahu wa ta'ala jaabi do gede tati nani deggandiri do de ngara ko wadade mandarga yawmal qiyamati ko de ala maande yawmal qiyamati siko tawi de do tabati jango e yeso mon onon julbe ngande ko yawmal qiyamati ko allah haliko gog holde gede tati ala maande ji yawmal qiyamati fa idha bariqal basar siko tawi wi bariqa o ko billowa ka weedi bi mana ta ayya onon nanobe jango be lugal arabi bariqa so weemi sono gandi dum de pula so weemi gidama andi neddo sina yahanno tan haayi golle teema dere tan na badi dum galle o wawa dogde de o dada o wawa diwde o wawa sorde ngodiri fodo na demde muna jaharani ina tappuma modde ngodiri fodo wawama modde hay hunde ko jogida hay sa jogima ko de million gorondi fondi e cawal Musa ngoragal Musa non foti wala fe wala salali muhammad jangata nyande no foti fal fatiya ji ndursita da nyande ko foti ya allah dandum zo boye kudugel magel watag na majirte ni jangul jaggan ma ha hunde ko wada mabal bal bal bal bal bal bal bal kulo allah wi sika tani subaka cinema subaka ma ganduda leemi ngito ma ko natti andude ko jewata ka gandi ko jiata bari ka sa weemi albasaru gite gite so gidama neddo so gidama do ko yiata ko jewata dum ko sikkata on yi ko yi andi on subaka nyande pindon hen nyande wemre yane mon yitere goto mon jewinde majata koy alamande di yawmal qiyamati nyalawma goddo o Allah subhanahu wa ta'ala wi ya Muhammad wa khasafa al-qamar o mom tandaneri lewru halaba ko ngadi lewru wadi ko lewlewal o ittangal siko lewru ittama daneri mu yante jemma nibbo hono jogori walirde ne nebbe ne jemma nibbadiri ni lewru ittama daneri on jangina hanke iz samsu kuwirat nange bortama karani wa idan nujumun kadar kode de ittama ha laabi de pittama de hade laabi karan wono ko fo ittama wa khashafa al-qamar lawru ne hurtama karangi ko halaabi hono jogori finrede nyande nyaden jaro tangana ma hudana tangirde do yara ala yawtama subhanahu wa ta'ala wi gedel gongel gel o wi nyande hen won do wi mon kede no qur'ana yuri hulbinori wo juni as-samsu wal-qamaru nange lewru dendine no be dendinirte ni odon gandi dum wonaka moy sabo si yimbe fini subaka yawmal qiyamati na daro waade gono waano yimbe ne kirti ha keddi ina padi haji taat hinduno yarana yaharanno ɓeeɗo fina fee jeere ɓeeɗo fina ƴeewo bey mumen ɓeeɗo udditoy e bitikaji mumen jangguinoyo fe akalaji mumen mawɓe jamaji tinniɓe jamaji fee jamaji tan ha heddeɗo ha yimɓe keppa puɗal nange jam nange de kam ɓuura han weet fuut ɗum ne alamade puɗal nange ne waɗi mandarga mum yimɓe cikkataka ɗon puɗo tan ha lewru ndu wiye nange nge wiyeɗo kaccete funnange hirnange he ɗo tan nange nge wiyata kaccet honono imamu mon wi joni ɗo tan nge yaltata nange nge so yalti waɗata ko buuɗal ɓalayal ina yaha henduna weli ha ɓooy neɗɗo wi ono kam ko ɗum woni yi ono hanti mbatta yeddinirdi ɗum de meeɗana waɗ ɗum de meeɗana waɗ nange yaha tan ha nge yalta hedde métre eji joyi jeegom lewru ndu ne wiye ɗuggel caggal mum tan ɓe cukkodira noon ɓe cukkodira ɓe cukkodira noon ha ɓe jotto millier ɗo mbiyeten 10 heures subaka ɗo tolno ɗo tan 10 heures subaka tan lewru wiya no wirto nange nange wiya ɗum a yahata so lewru wino wuura ga nange nange kala ɗum so wino wuura ga kala ɗum ɗum woni Allah wiimo juumi as-samsu wal qamar kamɓe porta tan ɗum wona tal leydi asman ko wonno e lesa asman defo ruu e lawol gotol ɓe porta wasarat haba an mansuran wontataka hay fundi ɓolde ndina ya hay hunde wontata Allah wi ñande hen ketteɗe aya qur'ana goɗɗo Allah wi men ɗo ko wojjumi as-samsu wal qamar to surat yasir wonde Allah wi mon las-samsu yanbaghi lan tudrika al qamar wala leyli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun ñaden falak o firtete itte ha laaɓa lewru ala falak ñaden bolol nange ala bolol hoodere ala bolol leydi ala bolol gotel fo bolol gotel fo ummo ene yiiloyo bolol ɗo potta bone waɗa Allah wi ɗeɗo gueɗe tati ida bariqa al basar wa khasafa al qamar wa jumi as-samsu wal qamar o gandir ɓi adama wiyata ñaden yaqulu al-insanu yawma idin bi adama wiya ñande hen ayna al mafarru hoɗo dogirte hol holko heddi han siko peeje gasina watte siko neɗɗo gayni peeje ɗo waɗata alaysa bi adama dogat yaqulu al-insanu neɗɗo wiya yawma idin ñande hen ayna al mafarru sabano way hulde e ɗenƴade e fayde hoɗo dogirta o daɗa jahannama hoɗo foti moolade ɓe jaaɓe subhanahu wa ta'ala wiyaɓe kalla ala la wasara hayɗa mogga ala kono gandiɗo mogga ayi ɗum ɗo ayi moggade ko ni hayni ala andi neɗɗo so dañino ɗo catel lek walla dañi ɗo birikel keddi ngue walla dañi kam neɗɗo ma mogga hen Allah wi kalla la wasara hayɗa mogga ala saba kaaƴe ɗuggotima jaahi beye baale beye guertoɗe ndiwi gonti hen ɗum ɗayi gueeco o waklatima yawmal qiyamati mo wonti jaahi momo daare yeese ɓiɓɓe adama ɓi adama gasni hay hunde heddaka no mbiyata ɗo aynal mafar tawtaka malakul tawtaka mala biyeteɗo asrafilu timi yimɓeɓe asrafilu tawtaka ñanden dadima noon hande asrafilu guila ñande Allah tottimo yamirore malaikaji ɗi fo mbaɗiro ligguey mumen aydi asrafilu asrafilu nan tuggui fofo nduɗo no nelaɗo siforimbo ni wi ko ni o waɗi hombo tuggui nduɗo leydi hombo fongui nduɗo mbo fangiɗo junggugo hombo waɗi allahdo ɗo huuɗo kombo wuurori ni hombo añe wota allah haal taw o tinani ka o firta aduna o subaka law ɗum ne ko hakkude 10 heures et 11 heures ɗo o firtata aduna o kanko no yahdore he no wiyete ko wari ha ko fo mayda he hal fulare nambi sika tawi tan kala de liddi wala tewina ina safna ha dendi damu nyan hen asrafidu sa tasi wulam leedi asman ho duggatima asman o heli do ada labi mon do fa dukkata dakkatan wahidatan ka helande wotere fodi kelgata asrafili hatte he dum woni subhanahu wa ta'ala wi dum koy alamaande di yawmal qiyama kalla la wadara ala da mola o ruttiti o halade men ko woni gonga ko o wi ila rabbika yawma idhnil mustaqar nyanen kota alla to jaajuite kota alla to yottoite ila rabbikal mustaqar nyanen kota alla yawma idhin on nyalawma nyanen yimbe kodoito alla nyanen ko ton pindawant sik yimbe ndawani ton alla wi sobe ngari woni ton ko aljanna jaygol mbo yidi o nana dum aljanna mbo yidi o nana dum jayng wondo wi mana qur'ana wa anna ila rabbikal muntaha koda alla do fotate yawtitaake wi adama sa danni men yilo yo dépasse ha yottima da alla do ko don gaynata wonta yaw alla wi non do shiko tawi wa amani gafi dendangal ba dengere ha danno ya yawti dendangal ko jianna da e lewru natti dendangal ko nanga wadanno natti wont dum gafi caggal ɗum neɗɗo wiwoɗo dogorte allah jaabima ɗum hayɗa moolaɗa moggaɗa danda e ala hande kay koto am ɗo tan ngara ton o wi ñanden soɓe jottima ɗon wonkoɓe kaldata allah holkoɓe kaldata subahanahu wa taala ñanden yu nabba ul insanu ɓi adama haalane yawma idin ñanden bima gaddama ñande jibina ha maayi ko wanno woni bima gaddama ñande jibina ha maayde ɗum woni bima gaddama o haalane ñande o jibina ha ñande o maayi ko waɗi wa akhara ko waɗana ñanden ñande o jibina ha yawmal qiyamati ko waɗana ñanden mo haalani ɗum haalaɓa e haaloɓe ɓe ala hen mo jiɗɗa yummo an woka ala intermédiaire ala e jaggo kala ɗum ɗo tan anne ballitoroɗa tan cooda ɗum biik ɗum ala toon yanas yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar kala ko mennaɗa wadde ko moƴƴi haale kala ko mennaɗa wadde tahira addana ɗum ɗo woni neɗɗo habre no no ardo way ni no défilier o way ni no hasɓe way ni pesgol golleji ɗi no way ni dendangal ko menno wadde ko ɓooyi e joni wanno e ko watte ndi ko famɗi ko mawni fo adde ɗo woni ɗo allah wimono nokku goɗɗo to surat kaf allah wi wo wajadu ma amilu hadiran mataw arab ka enen fof en nanimo joni wo wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahadan allah toñata hay goto ɗo e nder oɗo mana imam al usri goto e tafsiroɓe qur'ana wi hadal imba ngol ɗo kabrugol ngol wonataka yawmal qiyamati golleji ɗi mbaɗata ɗum tagi muhammadun salawatullahi wasalamu alayhi wi en e hadisu sahih an abi hurayra qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sababun yujra ajruha lil abdi bada mauti wa huwa fi qabri man allama ilman aw ajra naharan aw hafara bairan aw gharasa dhillan aw bana masjidan aw warraka mushafan aw taraka waliyan yastaghfiru lahu ba'da mauti o wi ɗo e nder mana ka ɗo haala ka subhanahu wa taala lay ko nelaɗa filani men o wiɗo kabreteɗa ko bannaɗa ko adi e ko watta ndi ɓi adama ene daña gueɗe jeeɗiɗi baraji koɗe tawa ɗum yenade mum nde maayi ubba hoɗe tawma toon holɗen janguina gandal ngal ine janguine ha yawmal qiyamati mbaɗana yimɓe caangol ndiyam ina jara hen ha yawmal qiyamati gasana yimɓe woyndu hoɓe jara hen ha yawmal qiyamati loronaɓe leɗɗe koɗe banana koɗe koɗe gan onoon ɓuurimi ɗumanduma to min ganda leɗɗe loreteɗe min gandi tan kawrde lekki banana jeere min cooden locol min maako min ɓenna lorde leɗɗe so yiiɗi ko ɓuuɓoje tan lora tan yimɓe ne ñalla hen ina mbeete hen tan nguleeɗi ɗen leɗɗe surtout ma noon ñamateɗe yawmalma tawema toon walla mahana julɓe jama walla mbaɗa feere ne mbaɗirɗa jawdi ma kamiru allah o muule julɓe keeɓa ɗum ina janguira walla goppa ɓiɗɗo neƴƴo kala de juuliwe yo allah yaafa jignaɓa ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi ne tawma ɗaɓrima yawmal qiyamati ko wona ɗe hay hun tawatama toon janganede qouran tawatama toon waɗanede sadaka moɗon gandi matawde de maayi ɗo wiyata amin kay mataw ñalɗo wottade o kam kaynen on kam ina andi wonko ñalde ñalde yar tufam ñalli yarde maaro ha dum diti wi Allah jaabu hada sago wi non ma Allah jaaba da taw kan ko reedu makko heewi kon dum yottoyta ka maydo yiata ta maydo sadaka buudi en sadaka gerte en sadaka lacciri en sadaka kalis en daala yottota ka maydo yottoto maydo ko de do gede gedel gongel gel bi mojjo kala de juuli wi jignabam yalla yurma bi yaabo ko be dido sobe goto sobe non bay fodde fu yalla yurma jignabam de do gede jeedi da kabra ka da do ko banna da ko adi e ko wattandi de do gede jeedi din nafa do fidaw ñaaji o don gandi bade daade nangam jange fatia nangam jange bulu wallahu nangam wala ko timato no yenande ko don ciow o yowat bulu wallahu dun ko bidaaji surku billahi den moli yalla kala mayden ko jahannama ro den moli yalla mayda sa ubbi dun tan dun to pokita so isugo joorama leedi tan war fat don duwa yalti fokin ja tawde so be jodo don tan be wat nangam yaltude sabe kala ko on dañani de njulo ton de on dañata dun bada sala kala ko on dañani e maydo de njulot dum don de njulot dum de on dañani don o yafaka don on jafaka don ci fini ko baado ladde foko balli mon artat son badi ndiyam non jarat son badi maro non nyamat son badi lacciro non nyaka ko baado ko non nyama son badi kaalo non feccat ci o don buruji naw ton galleji mon be kaari weli maydo kaari de hande yibbe nyalle ko nyamde mara fecci kaalo dum na haram windaagi de subhanahu wa ta'ala wi ada nana de Allah subhanahu wa ta'ala wi balil insanu bal ko woni al insanu net ala nafsihi edo hore mu basiratun ko hujja penjo ngadi nande hore wi ana goto men foko wadata do enen be goto men ka nyaldata wadde e ko walata wadde anda ko moddi en anda ko boni en anda balil insanu ala nafsihi basira neddo humpiti hore mu ya muhammad neddo na laba hore neddo na laba hore mu walaw alqa ma'adira alladhi haysu addi million ngant haysu addi temedere million haysu addi million aji nogas ngant bi adami nandi hore dum tan ko wi neddo ko hujje lab e do hore fala yahtaju ila an yunabbi'u ghayru goddo fotani dum wi de ko nimbaada ada andi ko mbadda kay li an nafsuhu shahidatun ala ma faal sabab dendangal ko wadi fitandu no seedi dum noppi mu e gite mu e juudem e koydem e terdem tout ina ceedimo waso yuhasabu alayhi mahma ata bi ma'azir homo fay habrede homo fay hasbede homo fay ñaweede homo fay yobede ko handi e dendangal ko terde makko de e kode kaali ko e kode mbadi ko e kode njay ko wajadala ana kama qal subhanahu wa ta'ala wi ene deftere Allah teddunde iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ayoni hore ma hasbore ada wa hasbu do wa da ndika nyaldu da fada ndika baldu da da ndika bentu da da ndika kirdu da ndega biya da yoni hore mu dum tagi imamul farawi balil insanu ala nafsihi aynun basira ne bay hore mu ko yitere wi hore dum tagi goto e arabe bo yimo wi ka anna ala zil aqli aynan basira jom hakille e lena jogi yitere yi hore bi majlisihi aw mandarin huwa nadiru do jodi kala fama andi ko wadi don wallo ma jogi gite jewo jama do na dagi bi anam wiado baddo ko boni Allah huddum bi anam ne do ko boni wadata bi onam ko boni wadata wadi non nan ko jam mi wi Allah na tullah ala al kafirin bi anam na yo Allah bonnu badi la yo Allah bonnu bandiji bi ana an ana noto tan ganda adeje yani sikotawi jangobe men be enen jangobe en jabbi fa qur'anina holla men jangirten Allah wi so nelade la janganno je jibril janganno nelade o kanta gadaade du nelade Allah wi baala o yigo min wadi garanti ama hunya deftere de min wadan ma garanti ama newnane deftere de e yeso no jibirdaani ko min kadi jabantuma kadi so Allah jabi mami finninane mi firan ma halaba ndeke non Allah wiimbo ni kede subhanahu wa ta'ala wiimbo ya muhammad la tuharrik bihi lisanak wata demgal magal dillu tul reftude de jibril rewi ko wata demgal magal wanno wata rew hen hetto jibril la tuharrik bihi lisanak li tajala bi ha ndatta da jibril li tajala bi ha njawna da ketta jibril yes so jibril wi qala ya qala jibril wi muhammad ya muhammad ay o yidum la to harrik bi lisanaka wat dem gal ma nga riftu hen li tajala bi pour yawnade wawde allawi inna alayna allade o wi ko am waddi jam ahu rendi nan dema qur'ana kunyada dum wo ko rewen wo qur'anahu e labbinde dum e serndude dum qur'anahu ko serndude dum serndude dum tafamuna serndude dum yani ka tafsiruhu yani tufassiruha ma fi min al halal wal haram wa bayan ma ashkala min maani ko woni hen harama halal ko woni hen iskal ko wa alayya qira'atuhu yani an alladhi ufarriquhu min sernantuma dum hadum laaba hadum lera hadum la nanu ma tal ko min jangantuma ko min wallanma kunyada ko min firantuma la tuharrik bihi lisanak litajala bi ha jawnada ko jibril wadata ko inna alayna jama'ahu ko minen dendinta dum wa qira'atu wa qur'anahu ko minen sernata dum dum taki qur'ana ya muhammad kama qala ibnu jubair an ibnu abbas kana an-nabiyyu aliju min at-tanzil shiddatan bi tarikh shafatay ko reftan no ko en tampinan no fa qala li ibnu abbas ana uharrikuhuma kama kana rasulullah yuharrikuma fa harraka shafatay umad ni allah wi la tuharrik bi lisanak wa dem gal mangal dil dej allah jofi may guddo nokko goddo wimo fa idha zatawi qara'nahu sika tawi min cernde nima dum fattabi rew qur'anahu no min cernde riri ni yani masala en pacciro qur'an batti dakillaji sika tawi hada fira qur'an arena to no fi soba jeewa qur'ana allah jabani yo jibril firdu o jabani o wi ko la tu harrik bi lisana inna litajala bi ada yawno enen na batten na kala nam kala nam kala nam kala tan ne do doga la la ta ajal bil qur'an ya nam ces inna alayna jama minen dendinta kunyada wona hore wa qur'ana minen terndata dum min cernde dum honono gaddanaada nagge rendu ina woni buuse wala gaddanaada mara gondo sak yani na wadirta par libra kilo e kilo didi kilo ne serndirta ni ko ni min jogori wadan dema qur'an sika min bada ni mani qur'an ha gati ya muhammad fa iza qara'na fa iza tala alayka fa'mal bima fi min shara'in wa ahkam fa iza tala alayka al malak fastami' lahu thumma iqra'u kama aqra'aka no janginiri ni janginir non dewana sariyaji di dirini fattabir dewa qur'anahu dewano janginiri ni dewano serndiri dum ni dewano mojjidiri ni summa refti inna alayna bayana ko anen waddi minen ba'da zalika hisu wa tilawatu nunabbihu laka wa nulhimaka ma'nahu ala ma aradna ba non qur'ana ko ilham muhammadun sallallahu alaihi wa salam kana jibril yuallimuhu nassa wa kana tafsira ala rabbih subhanahu wa ta'ala suka aya ari jibril wadi ni dum bayan gasni wafat heddo hanti non tadabbur wadi dum tagir allah wi mon yani alquran yani ko li tadabburu ayati la budda matta haqqil wana tan wiide tafsir maragi wi ni tafsir qurdu bi wi ni tafsir ibnu kathir la budda anta bi nafsik ewa yonto o ewa zamano kono no qur'ana taw daga li kulli zamanin wa makan ewa na qur'ano yahrata yontama firadum nawda dum haqqillaaji haqqillaaji mbawa dum jettude kono non e min kayna tawmi jalalay ni wadi ni walla sahawita sahawi den wadi ton onon on gona jul sahawi ni windi dum wi weto wi am koy mun def salafi ni gona jul sahawi ni windi dum wi wahabi an ko ko wefere non dewi sika tayi non a wi don namo tayi an ko dum gonna daana e ka kever hayde bandiyagal dido bandiyagal no la budda batta haqqille neddo de firata deftere mude yidde muna hen haaju muna hen sokla muna hen sino hulina hen sino weltina hen sino damanina hen sino yidina hen dum do foyna yiddeji mu dum non de firata qur'ana de ko non wadata rento don dum dum tagi allah wi laatu harrika bi lisanaka li tajala bi inna alayna jama'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana no min birini wiru non wonana be do bi ni wato wina be bi ni wina bimi ni minal wonana jibril wini wina bimi ni man non ko qur'ana wona qur'ana jibril on fami do de subhanahu wa ta'ala li kalla ko wani laysa al-amru kama taquluna ayyuhal mushrikun wonde on ummitaake caggal de mayda on jobetaake golleji mo walakin alladhi da'akum ila qila zalika muhabbatukum lid-dunyal ajila katagi mon wiide non bal ko woni to hippunal ajila be mbi ko be yidi ko yaay ko woni aduna wa tadharuna al-akhirah ko pinyalo ma tarida na to e hakkunde nokku ma ganduda tay wana don bo fonno won kon subhanahu wa ta'ala wadi ma don yani ko yawmal qiyamata Allah yanno o rutti o addi do mana qur'ana e faida qur'ana de qur'ana jangirde de derde qur'ana o gasata de aye sakati do har fere sakatiinde de artiri halaka jeno qur'ana wadata sabando wi mon de ga to jofdirani mon ga balil insanu ala nafsi basira wala alqa ma'adira wana dum ko yawmal qiyamati o hebati do dal wilato har bi lisanaka ay dum ko qur'ana ari do kono non do rewi dum de haw yotti kalla bal tuhibbuna al ajila wana ni wi oy watadharuna hobe dacci al akhirah ay hebati ma o yawmal qiyamati ay qur'ana jokkitiri halaka yawmal qiyamati arti Allah wi nyande he kedena bibbe adama madata ko yimbe dido finata nyande he malado e malkisaade batte hakillaaji wi mon simore nden tiidi no feewi kono sik Allah jabi son tinima inshallah ma jokkondir simore tinde de nedda meeda yiit watadharuna hobe dacci al akhirah ko be dacciri al akhirah be danyaani hen haaji onon bibbe adama on tagama on mulama yodo aduna hodon jidi ko yaari wumin sammatu ibuna al ajila wumin samma tadharuna al akhirah Allah wi do julbe be ko ni jogori wa nyande hen hefer be ko ni jogori wa al awalan wujuhun geete julbe be yawma idin nyande hen nadiratun hoden neybi neddo so haari fos mun wadi khalis galle mun weli duko Allah hen co wala hen o rewa ka nyamande hay batte sikuram suno mi ko sunan do kanko rewa ka nyamande so wottimo heddat so hirtimo heddat so hacitimo heddat so jeewi debbo makko weltot so jeewi suka makko weltot hay goto weta ba yoba yesa neybata Allah nandi yesa ngon neyba o yawmal qiyama julde de geje de ko nadira fade njalba fade neybi goram ila rabbiha fede jo majje naziratun hoden jiya Allah akbar mi jiya Allah ko nana ton ko yim ko nani aduna mbi en ji Allah cemti tabe namno Musa wa sahibuhu al khayre fal yasalu Musa wa jabali duri sina wi de be ne jiya Allah hande dow leydi he Allah bonni no ciusi Allah yo be namno Musa nyande wi be yidi en yi sen namno khayre de Musa joni no sinai hakkunde misra Israel nde be jalti do o wi kenni tuktulana wa inni awwalul muslimin matata he bidi ni yalla nyade bi jeendiri dum mojata jida malaika jida jada jamma ha bo yi mbabba sikki ko ronki dum famde hanga yaa nawa faan on mi jo yi dal aya nedda ya jamma bo sal wat wad yuino onon kam dum kam woni a bo yi jamano kam ay tinata sikkata ko yi halata ka daade les ndega halide yi jamano dum kam ko woni yi jamano dum kam ko woni ay hanga pondoda kaadi ma ina e segene ma hada dabba don yide Allah Allah wi dum ko tabitto ko ko laabi ko yawmal qiyamati de ila rabbiha nazira ila rabbiha jomma takdobe o jeydobe o gaddudo nobe aduna ittibe don teddinirbe aljanna be de mabbe jiton jomirado kama qala subhanahu wa ta'ala so njayti ibnu kathir yani sahabaabe fo kawri tabi'ina fo kawri salafu salifu kawri fobe mbadi hebe fobe kawri wonde julbe ina jiya jango Allah yawmal qiyamati sigo tay won jayi sahih bukhari ina ton innakum satarawna rabbakum ayanan hodon fay yide jomon na lerina la don kuccite mu gite ngas sala shaykhani bukhari muslim to abi sa'id to abu hurayra anna nasan qalu ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah bela mamin ji jomi amen yawmal qiyama faqala hal tudarruna fi ru'yati as-samsi wal qamari laysa dunaha saha bela hodon loro e yide lewro nangi tay dule ngala galula gala fa innakum tarawna rabbakum kadhalik hodon fay yide jomon so Allah jabi na jirten ngedo nangi na jirten dudo lewru jammani dum woni subhanahu wa ta'ala wi e dum ko malade de malkisade de Allah bi wa wujuhun geje salibe Allah be mayi hen yawma idil nyande hen basiratun hode nyirbani ngandi nyirbinaade yewede hodon ngandi nyirbinaade hakude yasa tan waano jal jal fatta botari ne yimbe nyaami tinani eh tazunnu hama yanana hodo tazunnu wana bo sikide o ko yanane de isti yani kal mustaiqin hama yanana an yuf'ala biha de wadate makko faqiratun ko buri bone bon kono la budda bi firta dum la budda bi firta dum pula faqira on ji keci neddo do ngel do jiel sengi do wana ji do do yete on ji gal do jiel wana do ko jiel woni do tuggude do yete fungu turbe he ngol do ko mbeton hono mbeton ngol do didol gol ngol hakkunde wana norol keci eh ayani wadi ko jiwoni ko loggon ko loggondiron loggondiron loggondiron loggondiron loggondiron gilo do ha yotti nyande hen sengite woni faagira tun ko fekke ko hono mbeten dum longte longte dire o do kafir yawmal qiyamati nde o yotti nde o yi golle de o yi alama o yalla wi tazunnu hamba yanana an yuf'ala nde o wadate faagira tun keji ki longtete bonena buro dum bon wiina mon man firtu dum fular ko longte de keji ki longte yon loggondir kon kon longte ha laaba siko kon do longi longtima hodo birde de cengato hodo deeril ngel hirata ngel do pogoton kon do kon do holko jagato kon do hakon ba welde andi koko weli ngaboje bi adama koko mbeni cengi ko do non koko fengtete koko sengtete firtete faagiratu koko longtete itte ha laaba joni non so do longtama ngel do dangel ngel koyel hodo nyogato Allah wi dendangal malkisa dendangal maydo e bidai shirk dendangal maydo e gofi alal dendangal maydo e kufu dendangal maydo e chandalagal dendangal maydo e fason chay sagal no gal way kala may hen tazunnu ina yanana kellete wonkim an yufala ndo wadate faqiratun ko siga fengtede halaba mo fengte en fuda en jiti dum pular ma fengte halaba mo fengte hawala heden moli Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim dum do koy ala mandeji fodde dum do ko nadan jaymude ala so ayotto o do bone jando o ne o yahani yawmal qiyam o yotto yaaki taw o senta ma hawala haa senta ma haa gas faadira ko logino fo logiti wam kala ko segendirno itana e makko haa gas subhanahu wa ta'ala wi non ko do jettete non nyaawaye homa male som malgese o no jogor male homa mal na taw wana ganje dum o mal nanno dum dum non ko Allah wadi dum ni allazi odo bi adama qur'ana gasata do yawma idin yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh on dirti ma do wujuhun yawma idin musfira wonen geje na njala ina beyti mudahika mustabshira wa wujuhun yawma idin ya ghabara ghabara tun ko puse nibidi taraha wa qatra ulaika humul kafaratul fajar qur'ana bi mate agilla simor den tidin fi ti morden tidde de ala hayya fuya o wi kala mbatte hakillaaji hodo kala ko izajiru watanabahu kala ka mbatte hakillaaji goto fo yotto hakkille goto fof yorutto hakkille mu halda mu do yaharata do subhanahu wa ta'ala wi mbatte hakillaaji ila ma bayna aydikum min al-maut sabaye samon maydana do porto don ko burdudol koy aduna e dow lahara tajon jokkondirgal mon e jokkondirgol aduna watam tagiluna ila daril akhirati allati satakununa fiha mukhalladina abadan nalama ngandan ton tan wonate jonno no bo sifo fama halana men nabi adama mayirta sabi adamina maya fana bi adama mayirta allati bi adama mayirta konni iza satawi balagat fittanu ndundu yottima attaraqi kondo jion ay kojumel gel do modirte do ay do dam natata do handi tan dam wirno natta nan dille hedam ay ko do handa so dam rewa do wana da tina kono so dam wirtima do atinata kondo jion chawndi kondo kondo ngun taraqi o wi so wonki maaki duggotima ha yottima do iza satawi balagat fittanu yottima attaraqi yon daande cawna ndir koñ koñ wagila yimbe be mbiya man ragin hodo moccowo woni ngandi de alle nandi wile binata bel hodo moccowo woni ngaddo ye cherno kari oron fulbe mbiya to ngaddo ye bado salali muhammad khan to ay ngaddo ye moccowo wolbe me ngaddo ye docteur wolbe ngaddo ye cherno goto fo adde yal miijel mu i ke ni de wanno karde yettinoma do dadi allah non wi ki non wara neddo o ma maaya kedena bi adama maaya allah wi kedena maayirton joni so on ngare o don maaya kedena mbiyaton on mbiyata don hoda allah yo allah wallu yo allah sow mbiyaton go o gila marraki no do mo cowoni imam qatada ta wido il tamisu lawla dibba dewa ye doctorate dum taki kala abu qatada ta goto sa goto yimobe wi halil fata min banatil mauti min waqi am lahu min himamil mauti min ragi la wazanna kanko odo mayo wazanna o yanane wazanno yanane annahu alfiraq bo woni do ko certude wurbe kono wana kay he artude wurbe kay wazanno yanane annahu alfiraq woni do ko certude yimbe ko mo certudo yaduna homba serta ay jawdi homba serta ay bandiraat homba serta ay bibbe o yanane dum do kam e li annal mara ma damat ruhu mutaalliqatun bi badani yatma goram fil hayati li siddati hubbi neddo don do fitandu mu ina hedde bandu mu suwaya hedde to tanke ngurna min yidi hen allah bi o do falas e o falas wal tafat filandira asabu gal do korlal bisage gal ga korlal koral dina badani ya neddo no wadani on no mbiyeten dum lakito hein ne fetto foto koyde walla wal tafati sabu bisar wal tafat tawta asabu bone mo wadanno aduna bisage bone bo tawta la kara ay mate nak illaj yani wal tafatu siddatu firaqi dunya bi siddati khawfi al akhirah yani bone satende certude aduna de tawam hobo wonde satede kulol yawmal waqtala data bo wonida arabe de bi fal taffa bala'un bi bala bone tawta bone bone jon jonina may ina yalta bandume ina jogori yade ta meeda ya ta meeda and to ala bandirad ala doko ndiyam ala nyammino ala jarno ala biodum bismillah ala hay got ndeke non so neddina yalta do net le mon foti mi jade ko mawu dum tagi subhanahu wa ta'ala wi wal taffat saguhu bi sagi fala yaqdiru ala tahrikihi ma gram koy koy se ngel do koy ngel wino ummo ngel yana ngel do koy ngel wino ummo yana wanna hande o wala dara o wala jo o wala wakita o wala dara so ngel koy ngel dilli ngel we puk ngel dilli we puk allah wi e o pala sika tay bi adam ne yalta aduna do koy fasangaaji no min yalta metta dum aduna sika tay won be jogi don les asmane ene wi onon yorti ko don petnoode odon jogi wietebe waliya hodon jogiiɓe ɗamini ɗon hoɗon jogiiɓe jaakori ɗon hoɗon jogiiɓe koltori ɗon jeeya gadda yeeɓe min kawra ɗo e ngel palace ɗo fittandu ƴeegi ha yetti ɗo no jogori fuftade yaha ɗo koye koye filodiri mbawa ummade sika tawi wonɓe jogi ɗo no dow leydi he wawɓe ɗum yaltinde ɗo paabo ɗum ɗo jeeya gadda yeeɓe min kawra guel ɗo palace allah jaaboɓe wiyaɗumen ɗo ila rabbika feede joome yawma idini ñande hen almasago woni jaaƴorde noon mbiyeten de jaaƴade gartuɗo ɗangal ono mbiyeten ɗu jaajima ñanden neɗɗo o jaaƴoto woni jaaƴaade ko yaata joomum joni noon oɗo jaaƴiɗo heɗen mooli allah o maayi fittandu sortama koye koñ piilodiri yalti aduna rondima lahara tawayi toon to anda meeɗa jeeyede toon yettima toon fala saddago meeɗa gonɗindal wala salla o meeɗa julde walakin ko woni kasdaba ko pennunoɗo allah wata walla o meeɗa rontade to allah heedi ko holko kalɗon ɗo holko woni enen holko woni mbiije men ɗo oɗo joni jalto jaltuɗo aduna nde yaltata de ala ko waawi nde yaltata de ala ko heeti ala ko waawi fala saddak o gomɗinani allah o waɗani allah ko goot o ƴetti ko allah e kaari en allah e demba en allah e samba en allah e demba en o yeddi defte Allah jippinaade de o meeda juulde naafila sa ko juula farilla ko Allah waɗɗinno dow mum o ɗurni o waklati o weklati o ronti ladde woppi ɗoftaade Allah summa zahaba kadi ngaari forti zahaba baɗe fokkiti summa zahaba yeyi ila ahali e nder bandu men yata maɗɗa ina forta daande baƴene yaana ƴumtana waye ko mbiyaton ko duntori gori mawni gonde e nder gertoɗe baƴene yaana ko kaari ko kaari. Allah wi kala ko ɓuuri sofde ko ɗuma waɗata awla laka fa awla waylun laka marratan bada ohra a halkima awla a maayi awla laka maayde wodanima halkare bonde wodanima fa awla koole ndaw ko hane ma halkade koole gaano hani halkade summa refti awla o halkima awla laka fa awla hada kadi yatakarraru duwa aleyka maratan bada ohra fa anta jadirum bi hada haɗa hande ɗum ɗo maydema nde ɗum tagi oɗo hadis oɗo aya ñandema jippoto Muhammad sa sallam ari tan tawi Abu Jahl ne jooɗi jaggi ɗuma junggo ad neɗɗo ne suusi bandu jaggi ɗuma junggo tan nelaɗo wimo awla laka fa awla summa awla laka fa awla fa qala adu wallah atu wa'iduni ya Muhammad wallahi ma tastadi li anta wala rabbuka shay'a wallahi la ana azzu min man masha bayna jabalayha bayna jabalayha falamma kana yawmu badrin ashrafa alayhim fa qala la yu'badu allahu ba'da hadha alyawm fa qutila idhaka sharru qitla Abu Jahl ko goto yande Allah bi ba mu Muhammadun sallallahu ko hadi ko do yafe tawde ko bi ba mu Muhammad ina laɗo no foti mawnude ni tan ɓi bamum Allah waɗa ɗum e jaygu tan ɓi bamum makke ñanen ñalawma goto e ñalawmaji Allah nelaɗo jaggi mboy junggo ina wasi yombo wi ɗum halkima a dawi bongol feere ma boniya ma ya naati jaygol o wi ɗum wona Muhammadu min ko jahata haɗa jaggami haɗami fadana ngal ɗo caay sayagal haɗami ɗum haala ana jomma holko mbawan ɗoni ana Allah ma holko mbawan ɗoni woɗo wonko min neɗɗo jawro koyɗe mum wonko wawi wadde mi hakkude ɗeɗo kaaƴe yaani ha yaani jabal Abu Qubays e jabal Makka yoni jabal Makka ɓe peeci ɗum ɓe mbaɗi ɗum ka ɓe kelinde ɓe mbaɗehende taliji godoron ndewe dow hede cuuɗi keɓe dow hede jabal Abu Qubays laamu Makka mayi ɗon kuɓe joni ɗon waɗi koyseɗe kadin ɗeɗo kaaƴe ɗiɗi deɗɗiɗo ɗon wawani mimi subahanahu wa taala ñande Badri ndo memodiri ɗo no sahabam daande nde taƴa o wara ɗon ko ɓuuri hersinade e warago siko daande nde taƴa nde daasa hande adda yeeso nelaɗo nelaɗo sujji Umar wi nelaɗa waɗi ko ɓuuri Umar wi lilla hay ija Muhammad andi Umar meeɗa ɗaccu ɓi adama sa waɗi ko wona gonga tallayam wi nelaɗo haɗa sujja fuuro waɗa o wi mbeɗa sujja waɗi noon hande sirko e bida yalti nde ɗo duunde so Allah jaɓi tawde ngal ɗo ko Allah yani yande leydi ayi subhanahu wa taala wi en ɗo e no Sayyid ibnu Jubayri wi e saltu ibnu Abbas an qawlillahi taala awla laka fa awla ayu sheyin qalahu rasulullah min nafsi aw amarahu llahu taala bi o wi naami abdul goto sahaba goto sahabaɓe namni ɗum Abdoullah ibnu Masud Abdoullah ibnu Abbas wi ɗum an kam awla laka fa awla holko taki nelaɗo wini ko min nafsihi ko pour hoore makko ne walla ko Allah yamiri ɗum ɗum qala bal qalahu min qibali nafsi summa anzala llahu taala summa qala dalil al albas yaani nelaɗo de wi ɗum nden no de nelaɗo wi noon Abu Jahl de awla aɗande wiide neɗɗa maayi ay kadi ɗo mbatte ɗo haqqilla Abu Jahl ko wahidun min albashar Muhammadun ko wahidun min albashar nelaɗo jaggimo junggo tan wimba awla laka fa awla a halkima dawi bongol o wi beele noon nelaɗo de wiiɗi ni ko yamirore ummide de Allah walla koto hoorema tawi koto hoore nelaɗay nelaɗo wawa tabatinde kalkugol Abu Jahl to Allah kono noon no wawi wiɗ ɗum kam tawde jaɓani Allah maayi kono foto ɗo e hoore mum siko Allah noon ara yi noon tawtima hen wona hanti noon woni hanti gasi Allah tawtima hen noon ɗum gasi subahanahu wa taala hoddiriba ware Badri o daasa amoni ɗon leli omo huɓɓa jaygol leɗel muli Allah caggal ɗum Allah yi ina namno men ɗo gueɗe ɗe kewani haade goni ɗiɗi mbatten aqillaji a yahsabu l insan beele ɓi adama ina sikka an yutrakina ɗacce sudan ni tan ni tan batka welma yaaka welma haalka welma ɗanoɗo welma jawroɗo welma daroɗo welma hoɗɗo welma remɗo wel tan ni tan yutrako sudan ni tan ni tan tan ala deno ala mofto ala ballo ala dara o yamirtak o hadetak wala yutraku fi kabri muhammalan la yuhasab yani bi adam la kanita bi mana la بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن